To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 stycznia, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier rozmawiała dziś w ramach przeglądu resortów z ministrem Konstantym Radziwiłłem i Elżbietą Rafalską. Bardzo ślisko na drogach Warmii i Mazur, marznący deszcz, który zmienia się w lód. Trzech Afgańczyków odnalezionych w naczepie Tira w Makowie Podhalańskim zostanie przekazanych na Słowację. Kompleksowa reforma systemu ochrony zdrowia to największe wyzwanie na ten rok dla ministra zdrowia. Premier Beata Szydło rozmawiała dziś w ramach przeglądu resortów z ministrem Konstantym Radziwiłłem i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską. Premier Beata Szydło powiedziała, że minister Konstanty Radziwiłł przyniósł na spotkanie projekt likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Podkreśliła, że reforma służby zdrowia nie jest łatwa, ale wszyscy na nią czekają. Naszym celem jest oczywiście zmiana systemu tak, ażeby przede wszystkim zabezpieczyć potrzeby pacjentów. Minister Konstanty Radziwiłł wyjaśnił, że w połowie przyszłego roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali oraz ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej. Kończą się też prace nad ustawą o Narodowej Służbie Zdrowia. System będzie finansowany z budżetu państwa, a w związku z tym również zmieni się struktura organizacyjna płatnika, zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapowiedziała podniesienie zasiłku dla bezrobotnych do poziomu połowy minimalnego wynagrodzenia. Sytuacja Funduszu Pracy pozwoliłaby na sfinansowanie wyższych zasiłków dla osób bezrobotnych. Minister Rafalska dodała, że jednym z priorytetów jej resortu jest usprawnienie działania urzędów pracy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Sąd w Suwałkach uniewinnił 5 osób obwinionych o zakłócenie otwarcia w mieście wystawy o generale Andersie. Policja chciała w tej sprawie kar miesięcznego ograniczenia wolności. Proces związany był z incydentem z marca 2016 roku, ostatniego dnia kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Kandydatka PiS, Anna Maria Anders, uczestniczyła wtedy w Archiwum Państwowym w Suwałkach w otwarciu wystawy poświęconej jej ojcu. Otwarcie zostało zakłócone przez grupę osób, które protestowały przeciw prowadzeniu kampanii wyborczej w takim miejscu. Doszło też do utarczek słownych. Bardzo ślisko na drogach Warmii i Mazur pada marznący deszcz, który zamienia się w lód. Teresa Kozak z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ostrzega, że utrudnień można spodziewać się na wszystkich trasach. Generalnie w całym województwie sytuacja jest utrudniona z racji tego, że występuje gołoleć. No, nasze jednostki ciągle pracują, przyjmujemy zgłoszenia, interweniujemy, robimy co możemy. No tak sytuacja wygląda, no ale niestety jest mrzawka, tak nam zgłaszają z terenu, że jest temperatura na minusie. Centralne Biuro Prognoz w Białymstoku informuje, że taka sytuacja w okolicach Olsztyna, Elbląga, Braniewa, Ełku, Gołdapi i Olecka będzie występować do jutrzejszego popołudnia. Trzech Afgańczyków odnalezionych w naczepie Tira w Makowie Podhalańskim zostanie przekazanych na Słowację. Zatrzymano ich w ubiegły wtorek. Według ustaleń śledczych celem ich podróży były Niemcy i Belgia. Wystąpiliśmy już z wnioskiem do strony słowackiej o przekazanie imigrantów, mówi rzeczniczka Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu kapitan Dorota Kądziołka. Dlatego na Słowację, że stamtąd nastąpiło nielegalne przekroczenie granicy. Jest to tryb uproszczony, który należy podjąć w ciągu 48 godzin. W tej chwili trwa procedura w tym zakresie i czekamy na dalsze decyzje. Początkowo policja podawała, że imigranci mają po 10, 15 i 17 lat. Po przeprowadzeniu badań kości w szpitalu w Zakopanem okazało się, że dwóch z nich jest pełnoletnich, a tylko jeden nieletni. Chcemy być nowym liderem globalnego wolnego handlu, mówi Joao Davos, brytyjska premier. Podczas Światowego Forum Ekonomicznego ostrzegła też jednak, że globalizacja i liberalizm są zagrożone, a światowi przywódcy muszą zmienić myślenie na ich temat. Brytyjska premier deklarowała, że Brexit wiąże się z okresem niepewności, ale jednocześnie jest dla jej kraju szansą na zajęcie na świecie nowej pozycji. Zjednoczone Królestwo, które tak często było w awangardzie politycznych i gospodarczych przemian, przyjmie na siebie rolę przywódczą jako najmocniejszy adwokat biznesu, rynków i wolnego handlu na świecie. May ostrzegła też jednak, że obecnie liberalizm, wolny handel i globalizacja, jej zdaniem siły pozytywne, stanowiące podstawę globalnego dobrobytu, poddawane są w wątpliwość. Brytyjska premier mówiła, że polityką głównego nurtu potrzebna jest zmiana myślenia o globalizacji, która dla wielu ludzi oznacza niepewny los. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos potrwa do jutra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem, w nocy i jutro na północy, zachodzie i w centrum marznąca mrzawka powodująca gołoleć, na południowym wschodzie rozpogodzenie od minus 18 stopni na Podkarpaciu do plus 1 nad morzem. Jutro w Rzeszowie minus 4, w Warszawie 0, a w Szczecinie plus 2. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

apart. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Still come through. Don't give up on us, baby. Don't give up on us, baby. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, dzisiaj imieniny Mariusza i Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i David Soul, mam trochę opóźnienia z tą piosenką, bo ona dokładnie w poniedziałek powinna zabrzmieć na antenie w audycji do południa, ale przez zapomnienie zapomniałem zabrać płyty w poniedziałek i we wtorek także. No ale dzisiaj już ją mam. David Soul, Don't Give Up On Us. W latach 70. był taki serial telewizyjny Starsky and Hutch. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Jedną z tytułowych ról grał właśnie David Soul. No zaraz potem nagrał pierwszą płytę, potem drugą płytę, a potem pracował jeszcze z Pawłem Rosakiem. Na pewno do nagrań Davida Soula będę wracał w audycjach. No właśnie, dzisiaj po raz kolejny jeden z moich kolegów powiedział mi: włączam radio, słucham, jaka leci piosenka i już wiem, kto prowadzi tę audycję. Ale ja myślę, że to dobrze. Teraz mam dobrą wiadomość dla fanów Fleetwood Mac. Za moment. Love is for Właściwie powinienem powiedzieć, że to będzie dobra wiadomość dla fanów muzyków z obozu zespołu Fleetwood Mac. Myślę, że od 2 lat, a może nawet od 3 lat czekamy na tę nową płytę zespołu i nawet już pamiętam, że pojawiły się 2 nagrania, które miały być zapowiedzią tej całości. No ale teraz gruchnęła wiadomość parę dni temu, że będzie płyta zatytułowana Buckingham McVie. Z tego powodu, że Stevie Nicks ciągle koncertuje, promując swój ostatni solowy album. Nie bardzo ma czas, żeby wziąć się do roboty z kolegami, a oni już są gotowi. No to będzie. Lindsey Buckingham i Christine McVie w maju. The car. Ask Anybody zaśpiewała Christine McVie. Gościnnie w tym nagraniu pojawił się Steve Winwood. Pułapka nęcąca, jak widzę, działa nie tylko na mnie. Właśnie za nią, Gacek, rozmawiałem dzisiaj o nowych dwóch reedycjach płyt Stevie Nicks. Też jestem fanem tych nowych wydań, chociaż są tacy słuchacze, którzy uważają, że te pierwsze są najważniejsze i nie wolno niczego tam poprawiać. A ja lubię dowiedzieć się, co tam było więcej dalej, a poza tym nagrania zremasterowane chyba jednak brzmią trochę lepiej. Zanim Stevie Nicks i Lindsey Buckingham pojawili się jako członkowie grupy Fleetwood Mac, nagrali płytę Buckingham Nicks. No a teraz będziemy mieli Buckingham McVie w lutym. Myślę, że to już bardzo niedługo. Autopromocja. Może zimą dać sobie spokój z bieganiem. Chyba żartujesz. Bieganie zimą ma mnóstwo zalet. I jeszcze mi powiesz, że więcej niż latem. Co najmniej tyle samo. No to nie będę się spierał, tylko zaproszę w czwartek do popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Tak, widziałem Krzysia, jak biegał dzisiaj po korytarzu, bo umówił się z panem Dudkiem. Pan Dudek stał, widziałem w portierni, jak szedłem tutaj na audycję, a w sprawach sportowych, to nie wiem, czy też nie zdradzę tajemnicy, jeśli powiem, że Anka jest bardzo niewyspana, bo ogląda mecz Australian Open. No właśnie, tam jest strasznie gorąco. Znajomi donoszą, że dwa dni temu w Sydney było plus 41 stopni, no bo tam jest lato. Summer in my hand zaśpiewała Tania Bowra. Letnie koncerty w Sydney Opera House cieszą się popularnością nie tylko dlatego, że jest tam fantastyczna klimatyzacja i 41 stopni na zewnątrz zupełnie nie przeszkadza. To miejsce bardzo popularne nie tylko dla muzyki klasycznej, ale także dla muzyki rockowej. No to pewnie domyślają się Państwo, że sięgam po płytę Josha Pike. Live z Sydneyjską Orkiestrą Symfoniczną. A dzisiaj dwa utwory. And said I'm on the river. We know that it isn't true. And we are only ever little sparrows on a mountainside. When the wind came up and it blew away her footing and it forced her into flight. So how are we ever gonna get any better under cover of the same night? We read she pulled out the tendons and said I'm on the river. We know that it isn't right. I'm going to buy a sharper set of knives. And whose side are you on to send me loose like clover sun? To lay them on whose side are you on? And caught up in the aisle, every storm that passes through. If history is beholden to a very different kind of truth, then how are we ever gonna get any better if we're always in the same room? We read she pulled out the tendons and said I'm on the river. We know that it isn't true. I'm going to buy a keener set. And whose side are you on to set me loose like all the sons their mothers bear to lay them on? Whose side are you on? And maybe there has always been something in the corner hiding. Feeling as a child we had, there's something in between the air. And even on the coldest nights I generate a heat inside me. And even with the tendons cut, there's something in the corner hiding in between the air. And whose side are you on to set me loose like clover suns their mothers dead to lay them on? Whose side are you on? Whose side are you on? I was taking my medicine and you were in the corner too, but I didn't want to share it with you. Still remember where I cracked my head in the vacant lot. There's a row of tiny houses there now, and we used to light fires in the gutters, and I could cool my head on the concrete steps. But the girl down the street hit my sister on the head with a stick, and we hid behind my father as he knocked on her parents' door to tell him what she did. But the parents were drunk, so they really didn't give a shit. The girl down the street said a dog couldn't bark, 'cause a man with an axe cut its voice box out. My older sister told me that it probably wasn't true, and I believe what she said, 'cause she took me by the hand one time when a couple men drove down the hill in a white van. Said there was a phone box filled with money round the corner, and I would have gone along. She took me by the hand to the house in the middle of the hill. Mother knew the words to a lot of different songs, and we'd always sing the harmonies when we'd sing along. She had cool, cool hands when the fever hit, and the noises that the trains made sounded like people in my head, and the stories that the ceiling told through the pictures in the grains on the pine wood boards. And I could stay outside till the sky went red, and I could cool my head on the concrete steps. You never really seen the top from the bottom, but I'm paying enough attention to the good things when I got them. Can never really see the top from the bottom, but I'm paying enough attention to the good things when I got them. I'm paying enough attention to the good things when I got them. I'm paying enough attention to the good things when I got them. I'm paying enough attention to the good things when I got them. I'm paying enough attention to the good things when I got them. No. Thank you. Tak, Josh Pike. Dwa koncerty odbyły się w Sydney Opera House 29 i 30 kwietnia 2015 roku, a na płycie pojawiły się rok później, w czerwcu 2016 roku. Zaśpiewał 16 utworów, a potem na bis jeszcze raz piosenkę Middle of the Hill, której właśnie przed chwileczką posłuchaliśmy. Ciągle mówię, że płyty to jest coś takiego, że wymagają odpowiedniego czasu. Czasami wydaje mi się, że niepotrzebnie kupiłem ten album, że to jest pomyłka, odkładam go na półkę, a potem sięgam po jakimś czasie i znowu chce mi się słuchać tej płyty. Tak jest z dwiema dziewczynami z Australii. Najpierw Liza Mitchell. Driving down the avenue past all the big houses. Lisa Mitchell, utwór zatytułowany The Boys, album Warriors, premiera w październiku 2016 roku, następna płyta też z października, czyli właściwie można powiedzieć, że kupiłem je w tygodniu, kiedy właśnie się ukazały w Australii. Ta druga to Julia Jacklin, Don't Let the Kids Win. No tak, to Julia Jacklin z płyty Don't Let the Kids Win. No i do całości jeszcze Paul Dempsey z płyty Strange Loop. Don't tell me anymore invisible things. I can't fold up what's unfolded. I can't hold it in. I've been humming the theme to a rerun of your heartbeat. You get dressed in full-length mirrors. You go to town without so much as a broken heart to get excited about. And I say, baby, I feel so obsolete now. This is the moment you've been waiting for. I'm not gonna miss my chance to be wrong. Somebody you can give up on. Now I can never tell if I'm kidding. I just play along. On a low speed chase, I go making every short story long. While you try and try to forget who your friends are, you left a note that said, I've gone out looking for you. What makes you think you can find what I've just made? Dempsey, Be Somebody. Powiedziałem, że to ostatni australijski akcent, ale tak naprawdę ten ostatni australijski akcent to będzie ta ostatnia piosenka, albowiem płytę Long Road Out of Eden kupiłem sobie właśnie w Australii 1 listopada 2007 roku. Właśnie wczoraj minął rok, od kiedy nie ma na świecie Glenna Freya. Pewnie jest w jakimś innym. Dziękuję Państwu za uwagę. Iwanka Kunewa, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki, The Eagles na koniec. Far away, fast asleep. silent stars blinking in the blackness of an endless sky. Gold, silver satellites, ghostly caravans passing by. Galaxies unfolding, new worlds being born. And prodigals creeping toward the dawn. And it's a long road out of Eden. Music blasting from an SUV on a bright and sunny day, rolling down the interstate in the good old USA, having lunch at the Petroleum Club, smoking fine cigars and swapping lights. I say, give me another slice of that barbecued brisket. Give me another piece of that pecan pie. Freeways flickering, cell phones chiming a tune. We're riding to utopia. Road map says we'll be arriving. Assuring us these aches inside are only growing pains. But it's a long road out of tell wrong from right, but I'd give anything to be there in your arms in the world.